أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu basiretli bir dava adamının ahlakı ile alakalı bir konu olacaktır. Sohbetime başlamadan önce meseleyi güzel izah edebilme açısından Rabbimden kendim için kudret ve kuvvet diliyorum. Bunun yanı sıra sizler için de yine Rabbul İzzet'ten hüsnü zan, güzel bir anlayış talep ediyorum. Bu sohbetimizde inşallah değerli kardeşlerim, İslam'ı benimsemiş, o yolu tercih etmiş ve hasreten tevhidle şereflenmiş bir kimsenin, bir kişinin kendisini nelerle teçhiz etmelidir veya başka bir ifadeyle inanmış olduğu o din kendisinden neler istemektedir? Bunların Kur'an ve sünnet çizgisinde tespitini yapıp ve bunların güzel anlaşılmasına gayret göstereceğiz. Çünkü bir şahsın, bir ferdin veya bir cemaatin müsbet veya menfi seviyesi hangi boyutta ise o seviyede bir cemaat veya o seviyede bir topluluk meydana getirirler. Unutmayın ki o seviyede ve o kalitede bir cemaati, bir topluluğu oluştururlar değerli kardeşlerim. Ve yine bir ferdin, bir şahsın ahlaki yapısı hangi seviyede ise, hangi boyutta ise veya ne tip bir ahlaki değere sahip ise, bu tip fertlerin yan yana gelerek oluşturacakları cemaat ve topluluklarda aynı ahlaki değerlere sahip olan bir topluluk olacaktır, bir cemaat olacaktır. Daha açık bir ifadeyle Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği bir şuur ve basiret üzerinde olan bir kimsenin, bir şahsın yan yana gelerek oluşturacağı bir cemaat nasıl ki aynı şuur ve basirete sahip olan güzel bir cemaat olacak ise, aynı şekilde gayri İslami değerlere sahip olan, gayri İslami bir ahlaka sahip olan fertlerin yan yana gelerek oluşturacakları bir cemaat de Allah'ın sevmediği çirkin ahlaki değerler üzerinde yan yana gelen bir cemaat olacaktır değerli kardeşlerim. Öyleyse bu şuur ve basiretle diyoruz ki, madem ki cemaatsiz İslam olmaz, madem ki cemaati iltizam şart ve yine madem ki cemaatleşmek üzerimize farz ise, öyleyse oluşturacak olan oluşturulacak olan o cemaatin kalitesinde, kıvamında fertlerin önemli bir rolü vardır. Oluşturulmaya çalışılacak o cemaatin kıvamında, kalitesinde o kişi ve kimselerin mutlaka büyük bir etkisi olacaktır değerli kardeşler. Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan, İslam'ın istemiş olduğu bir dava adamı nasıl olmalıdır? İslam nasıl ölçüler içerisinde bir Müslümanı kabul eder? Veya başka bir ifadeyle İslam basiretli bir dava adamında bulunmasını istediği güzel vasıfların neler olduğunu zikretmiştir. Gelin bunların üzerinde durmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, İslam inancını ve itikadını benimsemiş tevhid ehli bir kimse, her şeyden önce İslam'ın belirlediği ahlaki değerlere sahip olan bir kimse olmalıdır. Yani onun için elzem olan ilk vasıf değerli kardeşlerim, İslami ahlak üzere olmasıdır. Kendisine bahşedilen tevhid nimetinin yanı sıra bu ahlaki değerlerin bir kimsede yan yana gelmesi, bir kimsede bulunması, inanın ki değerli kardeşlerim, o kimse için mükemmel bir lütuftur. O insan için mükemmel bir lütuftur. Tevhidle beraber İslam'ın ahlaki değerleriyle kendisini teçhiz eden bir insan. Öyleyse değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir dava adamı olma yolunda bir Müslümanın gayret edeceği ilk şey, İslam'ın ahlaki değerlerini araştırması, onlara uygun hareket etmesidir. Bu onun için vazgeçilmez bir vazife olmalıdır değerli kardeşlerim. Ve şunu da aklından hiç çıkarmaması gerekir ki, kendisi için örnek ve önder olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi yüce ve değerli bir ahlak sahibi olan insandı. Evet, bizler için örnek ve önder olarak gösterilen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce ve değerli bir ahlak sahibi olan insan idi. Bunu Rabbimiz Kalem suresi 4. ayet-i cellesinde zikreder. Ve yine kendisinin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellemin, innemâ bu'istu li'utemimme salahil ahlak, muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, İnna men ahiyarikum ahsanakum huluka, muhakkak ki sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Evet değerli kardeşlerim, muhakkak ki sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuşlardır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey yoktur buyurmuşlardır. Evet, kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur buyurmuşlardır. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün insanları en fazla cennete sokan amel nedir diye sorulduğunda sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a karşı saygı ve güzel ahlaktır buyurdular. Allah'a karşı saygı ve güzel ahlaktır insanları en fazla cennete sokan amel değerli kardeşlerim. Öyleyse tevhid ehli bir kimse güzel bir ahlaka sahip olan insan olmalıdır. Tevhidi anladığını söyleyen, tevhidi kavradığını söyleyen bir kimse güzel ahlak sahibi olan bir kimse olmalıdır. Güzel ahlak sahibi olmak demek değerli kardeşlerim, unutmayın ki dürüst olmak demektir. Güzel ahlak sahibi olmak demek, unutmayın ki doğru sözlü olmak demektir. güzel ahlak sahibi olmak demek, unutmayın ki vaadinde durmak ve yalandan uzak durmak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Unutmayın ki doğruluk insanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilik de cennete kılavuzluk eder. Ve yine unutmayın ki yalancılık da insanı fucura ve şerre götürür. Şer de insanı cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında kezzap olarak deftere işlenir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdular. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz bir hadisi şerifleri, münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verir sözünde durmaz. Ve emanete hıyanetlik eder. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri, o şöyle buyurdular. Ben bu gece rüyamda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi. Bana geldiler ve dediler ki, hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimse vardı ya, işte o kimse çok yalan söyleyen bir adam idi. O kimse dünyada sürekli yalan söylerdi. Onun söylediği yalanlar ondan alınıp taşınırdı da nihayet her tarafa yayılırdı, ulaşırdı. İşte bu yalancı kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır. Evet değerli kardeşlerim, bu da yine Buhari hadisidir. Ve yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün sahabeleri dediler ki, ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet olabilir buyurdu. Peki ey Allah'ın Resulü, mümin cimri olur mu dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet olabilir buyurdular. Peki ey Allah'ın Resulü, mümin yalancı olur mu diye sorduk. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, la, hayır, mümin yalancı olmaz buyurdular. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri, cemaati güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. O kişiye yazıklar olsun. O kimseye yazıklar olsun buyurdular. Düşünün, insanları güldürmek için yalan söyleyen, yalan laf eden kişilerin haline. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o kişiye yazıklar olsun, bu şekildeki kimselere yazıklar olsun, yazıklar olsun buyurmaktadır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben şaka ile de olsa yalanı terk eden kimse için cennetin ortasında bir köşke kefilim buyurdular. Evet değerli kardeşlerim, ben hadisleri okuyup geçiyorum. Eğer yerin numarasını arzu eden varsa dersin sonunda isteyebilirler. Burada hepsi yazılı zaten. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Şu altı şeyi kabul edin ki ben de cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim. Birincisi, konuştuğunuzda yalan söylemeyin. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyin. Size güvenildiği zaman hıyanet etmeyin. Gözünüzü harama dikmeyin. Elinizi harama uzatmayın. Ve iffetinizi koruyun buyurdular. Evet değerli kardeşlerim, şu altı şeyi kabul ederseniz ben de sizin cennete girmenize vesile olmayı kabul ederim diyor. Neymiş? Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyeceksiniz. Söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyeceksiniz. Eğer size güvenildiyse hıyanet etmeyeceksiniz. Gözünüzü harama dikmeyeceksiniz. Elinizi harama uzatmayacaksınız ve iffetinizi koruyacaksınız. Evet, yine bir hadisi şerifleri sallallahu aleyhi ve sellemin, iman verilen sözden dönmemek için bir bağdır. Mümin sözünden dönmez buyurdular. Evet, iman verilen sözden dönmemek için bir bağdır. Mümin sözünden dönmez buyurdular Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar değerli kardeşlerim, İşte bunlar, bu anlatılanlar tevhid ehli bir insanın kendisinde bulundurması gereken ahlaki değerler olmalıdır. Basiretli bir Müslüman yalandan uzak durmalıdır. Şuurlu bir Müslüman dürüst olmalıdır. Edepli bir Müslüman doğru sözlü olmalıdır ve söz verdiği zaman da sözünde duran birisi olmalıdır. Çünkü bunlar değerli kardeşlerim, çünkü bunlar, bu vasıflar insanı şeref, haysiyet ve izzet sahibi yapan şeylerdir. Bunlar, bu hayırlı şeyler insanı şeref, haysiyet ve izzet sahibi yapan şeylerdir. Ama unutmayın ki bunların tam tersi ise insanı şerefsizliğe sürükleyen, haysiyetsizliğe sürükleyen, izzetsizliğe sürükleyen şeylerdir. Bunların tam tersi de böyledir değerli kardeşlerim. Evet, güzel ahlaka sahip olmak demek, unutmayın ki, ve yine mütevazi olmak demektir. Vakarlı ve olgun davranış sahibi olmak demektir. Ve kendisini beğenip böbürlenmemek demektir. Evet, mütevazi olmak demektir. Vakarlı ve olgun davranmak demektir. Olgun olmak demektir. Kendisini beğenip böbürlenmemek demektir. Güzel ahlaka sahip olmak demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiç kimse bir başkasına karşı övünmesin. Evet, Müslim'deki bir hadis-i şerif. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç şey var ya, insanı helaka sürükleyen şeylerdir. Bunlardan bir tanesi itaat edilen cimrilik. İkincisi dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular. Üçüncüsü ise kişinin kendisini beğenmesidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Vakarlı olun ey Allah'ın kulları, vakarlı. Yani yürüyüşünüzde, oturuşunuzda, kalkışınızda ve konuşmalarınızda olgun tavırlar içerisinde olun. Yapmacık hal ve hareketlere kendinizi sürüklemeyin, kendinizi sokmayın. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Allah için mütevazi olursa, unutmayın ki Allah o kimsenin mutlaka derecesini yüceltir. Her kim Allah için mütevazi olursa, Allah o kimseyi şüphesiz ki yüceltir. Evet değerli kardeşler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Şayet günah işlememiş olsaydınız, bu sefer sizin için bundan daha kötüsünden korkardım. O da ucuptur. Yani kişinin kendisini beğenmesi. Kişinin kendisini beğenmesi. İşte bunlar da değerli kardeşlerim, ahlaklı ve edepli bir Müslümanın kendisinde bulunduracağı çok önemli güzel meziyetlerdir. Bunları da ahlaklı ve edepli bir Müslüman mutlaka kendisinde bulundurması gerekir. Mutlaka bu güzel meziyetlerle kendisini tecihiz etmesi gerekir. Unutmasın ki o, bu davanın etrafa örnek şahsiyetidir, önder şahsiyetidir. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki yine güzel ahlak sahibi olmak demek, kişinin inanan kardeşleri hakkında hüsnü zan beslemesi demektir. Onların gıybetini yapmaması demektir. Ve yine inanmış kardeşlerinin ayıbını ve açığını araştırmaması demektir. Bu da samimi bir Müslümanda bulundurulması gereken ahlaki değerlerdir. Bakınız Rabbimiz Hucurat suresinde ne buyuruyor? Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin kusurlarını da araştırmayın. Buhari'deki bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksiğini görmeye ve işitmeye uğraşmayınız, çalışmayınız. birbirinizin hususi ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirip küsmeyiniz. Birbirinize buğz ve düşmanlık etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın istediği şekilde ahlaklı kardeşler olunuz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Her biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği unutur. Ne mutlu kendi kusuru alemin kusurlarından kendisini alakoyana. Evet değerli kardeşlerim, İşte burada da görüldüğü gibi güzel ahlak sahibi olmak başkalarının gözündeki çöpü araştırmamak demektir. Başkalarının kusurunu araştırmamak demektir. Son ifadede zikredildiği gibi ne mutlu kendi kusuru alemin kusurlarından kendisini alakoyana. Yani ahlaklı bir Müslüman kendi kusurlarıyla uğraşan, eğer başkalarında yanlış bir şey görüyor ise onlara İslami adab edep içerisinde nasihat eden bir kimse olmalıdır. Rabbimiz bu meziyetlerle hepimizin teçhiz olunmasını bize nasibi müyesser eylesin. Ve yine Allahu Azze ve Celle gıybetle alakalı biriniz diğer kardeşinin arkasından gıybetini yapmasın. Sizden birisi ölmüş kardeşinin etini yemekten hiç hoşlanır mı buyurmaktadır. Hucurat suresi 12. ayeti cellesinde. İşte burada da görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, gıybet yani bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşinin gıyabından konuşması, ölü eti yemek gibi tiskinilmesi gereken çirkin bir şey olarak anlatılıyor. Ayşe validemiz anlatıyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Safiye hakkında onun kısa boylu oluşunu dile getirip ondaki bu kusur ona yeterlidir şeklinde bir ifade kullandım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ey Ayşe, sen öyle bir kelime konuştun ki eğer o denizin suyu ile karıştırılsaydı muhakkak ki o denizi kirletirdi buyurdu. Görüyor musunuz değerli kardeşler? Bizler nazarında, bizler yanında çok çok basit, çok hafife alınan bu şeylerin Allah nazarında, Allah'ın Resulü nazarında nasıl bir cürmün olduğunu görüyor musunuz? İşte değerli kardeşlerim, bu çirkin vasıflar da şuurlu ve basiretli bir Müslümanın kendisinden uzak duracağı şeyler olmalıdır. Olgun bir ahlaki yapıya sahip olan kimse inanan kardeşinin gıybetini yapmaz. Müslüman kardeşinin olmadığı yerde onun etini yemez. Onun ayıbını araştırmaz. Onun açığını ortaya çıkarmak için uğraşmaz. Onun hakkında kötü zanlarda bulunmaz değerli kardeşlerim. Güzel ahlaka sahip olmak demek işte buradaki vasıflarla bir Müslümanın kendisini teçhiz etmesi demektir değerli kardeşler. Güzel ahlak sahibi olmak demek yine kişinin öfkelendiğinde öfkesine sahip olması demektir. Sabırlı olması demektir. Nefsine hakim olması demektir. Şuurlu ve basiretli bir Müslüman kızdığında öfkesini yenen, kardeşlerini bağışlayan ve onlara nasihat eden kimsedir. Çünkü o çok iyi bilir ki kuvvetli bir Müslüman ne pazıları büyük olan ve ne de adaleleri sert olan bir kimsedir. Tersine kuvvetli ve güçlü Müslüman kızgınlık anında nefsine hakim olan, dengeli ve sabırlı davranan kimsedir. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne buyuruyor? Bir gün sahabelerine buyurdular ki pehlivan kimdir bilir misiniz? Sahabeler dediler ki pehlivan güreşte insanları yenendir ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hayır, o sizin zannettiğiniz gibi değildir. O sizin bildiğiniz gibi değildir. Asıl pehlivan öfkelendiğinde nefsine hakim olan ve onu yenen kimsedir buyurdular. Evet, Buhari ve Müslim hadisi. Değerli kardeşlerim, kızgınlık anında nefse hakim olma, Müslümanın kuvvetli ve güçlü olduğunun bir delilidir, unutmayın. Ve yine nefsine yenik düşmesi de onun zayıf ve cılız olduğunun delilidir. Değerli kardeşlerim, Müslümanın kabarmış olan kızgınlık dalgalarına kapılıp geçici bir öfkeye teslim olması, sinirlerine hakim olmaması birçok problemin çıkışına sebep olabilir. Birçok çirkin manzaraların doğuşuna sebep olabilir. Dolayısıyla bu sebep yüzünden düşülen hataların telafisine çok uzun gün ve gecelerin yeterli olmadığı göz önünde tutulursa bir Müslümanın bundan uzak durması gerekir. Bir Müslümanın bu gibi şeyden uzak durması gerekir. Kendisinden nasihat isteyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kelimeyle cevap vermesi, kızmanın, öfkelenmenin çirkin bir haslet olduğunun açık bir delilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nasihat isteyene la tagdab ifadesiyle, yani sakın kızma ifadesiyle bunun önemini, bunun ehemmiyetini vurgulamıştır. Bana nasihat et ya Resulallah diyen bir kimseye la tagdab, sakın gadaplanma buyurmuştur. Evet, demek ki kızmanın, gadaplanmanın gerçekten büyük bir etkisi vardır. Müslüman kardeşine kızsa dahi değerli kardeşlerim, bu kızgınlığını gizlemeyi, onu affetmeyi ve onu ve onun bazı hatalarına göz yummayı bilen ve yeri geldiğinde de ona kardeşçe nasihat etmeyi bilen bir kimsedir. Müslüman böyle olmalıdır. Çünkü bu olgun hareketin kendisini Allah'a yaklaştıran bir vesile olduğunu inandığı dinde okuyan bir kimsedir. İnandığı dinde bunu öğrenen bir kimsedir. O Rabbisinin kitabında şu ayeti celileyi iyi bilmelidir. İyi bilen birisi olmalıdır. Rabbul İzzet Ali İmran 134'te o takva sahibi kimseler ki öfke ve kinlerini yenen, insanların kusurlarını bağışlayan kimselerdir. Allah iyilik edenleri sever buyurmuştur. Bu yüce dinin emir ve yasaklarını nefsine sindirmiş şuurlu bir Müslüman kin tutmaz değerli kardeşlerim. Öfkelenmez. Öfkelendiğinde ise kardeşini affeder ve böylece ayette zikri geçen muhsinler sınıfından olur. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki öfke gizlendiği zaman nefse çok ağır gelen bir yük olduğu gibi kalbi de karartan bir ateş ve bir dumandır. Ama nefis bağışlar, kalp de affederse bu yük ortadan kalkar. Allah'ın rızası için yapılan bu amel kalbi serinletir ve gönlü de rahatlatır. İşte ihsan budur değerli kardeşlerim. İhsan budur. Müslüman kardeşini affederek ona yöneliyor ise aslında kardeşine karşı alçak gönüllülük yapıyor ve Allah için affediyor demektir. Bu da o insanın ancak Allah'ın indinde makam ve mevkisinin yükselmesi demektir. Zaten basiretli, şuurlu bir Müslüman bunun için çırpınması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Allah affeden bir kulun ancak izzet ve şerefini artırır. Her kim Allah için alçak gönüllülük yaparsa Allah muhakkak o kimsenin derecesini yükseltir. Allahu Akbar. Şüphesiz ki bu şeref ve yücelik, yükseklik değerli kardeşlerim, Allah'ın kuluna verdiği çok güzel iki mükafattır. Bu iki vasfın kendisinde toplandığı bir Müslüman, Allah'ın sevdiği muhsin kullarından olduğu gibi, insanların da kendisini sevdiği örnek bir kimse olabilir. Çünkü Allahu Azze ve Celle bir insanı sevdi mi, onu insanlara da sevdirir. Bir kişiyi sevdi mi, onu meleklere de sevdirir değerli kardeşlerim. Hatta kendisine en yakın olan mukarreb melek Cibril'e de sevdirir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerini. O şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'e der ki, ey Cibril, ben şu kulu sevmişimdir, sen de onu sev. Cibril de o kulu sever. Bu sefer Cibril gök halkına, Allah falan kulu sevmiştir, ben de o kulu seviyorum, siz de onu sevin diye nida eder. Gök ahalisi de, yani melekler de o kulu sevmeye başlarlar. Ve derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor ve diyor, yer ahalisi arasında da o kimse için kalplere bir kabir konulur. Yani yerdeki kimseler içinde o kimsenin sevilmesi için kalplerine bir Allah tarafından şey atılır. Bu da bildiğiniz gibi Buhari hadisidir. Evet değerli kardeşlerim, ne güzel bir şeref ve ne güzel bir makam. Allah'ın, meleklerin ve insanların bir kişiyi sevmesi değil mi değerli kardeşlerim? Öyleyse haydin ey Allah'ın kulları, haydin birbirimizi sevmeye, birbirinizi sevmeye, birbirimize tevazu göstermeye, birbirimize mütevazi davranmaya, birbirimizle kaynaşmaya ve birbirimizle nasihatleşmeye haydin değerli kardeşlerim. Evet muhteremler, güzel ahlak sahibi olmak demek işte bunları yerine getirmek demektir. Bunlarla kendisini vasıflandırmak demektir. Kendisini bunlarla tecihiz etmek demektir değerli kardeşlerim. Yine güzel ahlak sahibi olmak demek değerli kardeşlerim, unutmayın ki kişinin hayalı ve edepli olması demektir. Güzel ahlak sahibi olmak demek kişinin oturuşunda, kişinin kalkışında, kişinin konuşmalarında hayalı ve edepli olması, davranması demektir. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde haya imandandır buyurmuşlardır. Yine başka bir hadisi şeriflerinde haya hayırdan başka bir şey getirmez buyurdular. Yine üçüncü bir hadislerinde haya ile iman arkadaştırlar, birisi gidince diğeri de gider buyurmuşlardır. Öyleyse güzel ahlaka sahip olan bir Müslüman ahlaksızca oturuş kalkışlardan, edepsizce oturup kalkışlardan uzak duran bir kimse olmalıdır. Ve yine ahlaklı edepli bir Müslüman ahlak dışı konuşmalardan, sinkaf kelimelerden ve hayasız, edepsiz şakalaşmalardan, konuşmalardan uzak duran bir kimse olmalıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri buyuruyorlar ki, Allah kaba ve ağzı bozuk kimseye buğz eder. Allahu akbar. Allah ağzı bozuk insana, kaba insana buğz eder diyor. Tirmizi'deki bir hadisi şerif. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyorlar ki, Allahu Azze ve Celle güzel konuşacağım diye inekler gibi dilini ağzında dolaştıran kimseye buğz eder. Allahu Akbar. Yani ahlaklı bir Müslüman bir başkasıyla konuşurken yapmacık söz ve tavırlara girmemesi gerekir. Güzel konuşacağım diye yapmacık tavırlara, yapmacık ifadelere girmesi Allah'ın kendisine buğz etmesine sebep olacaktır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Allah güzel konuşacağım diye inekler gibi dilini ağzında oraya buraya dolaştırarak konuşan kimseye buğz eder. Evet. Değerli kardeşlerim, hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytana sövmeyin ifadesiyle de bir Müslümanın şeytan için dahi olsa sinkaf kelimeler kullanmasını yasaklamıştır. Yani şeytan için bile çirkin laf, söz konuşlanmasını ne yapmıştır? İslam yasak kılmıştır. İşte bunlar da değerli kardeşlerim, hayalı ve edepli bir Müslüman olma yolunda atılması gereken önemli adımlardır. bunlar tevhidi kabullenen, bunlar tevhidle şereflenen bir kimsenin mutlaka kendisini teçhiz edeceği şeylerdir. Bunu aklınızdan çıkarmayın değerli kardeşlerim. Yani bu işin ilmini bilip, tevhidi anlayıp, imanı öğrenip, ama ahlaki kusurlarınız had safhaya ulaşırsa, ahlaki kusurlarınız çevrenizdeki kimseleri rahatsız ederse, unutmayın ki bu inandığınız dinle bağdaşmayan, size bahşedilen tevhidle bağdaşmayan şeylerdir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Ve yine değerli kardeşlerim, güzel ahlak sahibi olmak demek, unutmayın ki tatlı ve hoş sözlü olmak demektir. Tatlı ve hoş sözlü, güzel sözlü olmak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde güzel ve hoş söz sadakadır buyurmuşlardır. Güzel ve hoş söz sadakadır. Öyleyse haydin bol bol sadaka kazanmaya değerli kardeşlerim. Güzel ahlak sahibi olmak demek, unutmayın ki inananlara sıcak davranmak, Müslümanlara, hasreten tevhid ehli kimselere sıcak davranmak ve onlara faydalı olmak demektir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle zikrediyor. Mümin başkalarına ısınan ve kendisine de ısınılan kimsedir. Başkasına ısınamayan ve kendisine de ısınılamayan kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Allahu Ekber. Mümin başkalarına ısınan ve kendisine de ısınılan kimsedir. Başkasına ısınamayan ve kendisine de ısınılamayan kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır. Evet değerli kardeşler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnsanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli ve cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır. Allahu Ekber. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İnsanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli ve cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır. Öyleyse haydin cehennem ateşinden uzak durmaya değerli kardeşlerim. Demek ki yumuşak huyluluk, ince kalplilik, hoş geçimlilik ve cana yakın olmak gibi güzel vasıflar değerli kardeşlerim, insanı cehennemden uzak tutacak mükemmel birer ahlaki değerlerdir. Allahu Azze ve Celle hepimizi bu vasıflarla vasıflandırsın değerli kardeşlerim. Evet, güzel ahlak sahibi olmak demek yine merhametli olmak demektir değerli kardeşlerim. Şefkatli olmak demektir. Bu da güzel ahlakın ta kendisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Şüphesiz ki Allah merhametli kullarına merhamet eder. Yine başka bir hadisi şerifleri, yerdekilerine merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Allahu Ekber. Yerdekine merhamet edin ki gökteki olan Allah da size merhamet etsin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Yine aynı manada bir hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bağışlamayan da bağışlanmaz. Evet. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Öyleyse merhametli olma mecburiyetindeyiz. Merhamet edilmek istiyorsanız merhametli olma mecburiyetindesiniz. Bağışlamayan da bağışlanmaz. Öyleyse bağışlayıcı olma mecburiyetindeyiz. Eğer bağışlamaz isek bağışlanmayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatıyor değerli kardeşlerim. Evet muhterem kardeşlerim, unutmayın ki güzel ahlak sahibi olmak demek yine bir Müslümanın diğer Müslümanlarla fuzuli tartışma ve cedelleşmelerden uzak durması demektir. Fuzuli cedelden, fuzuli tartışmalardan, açığını ortaya çıkarmak için cedelleşmelerden, cidalleşmelerden basiretli bir Müslüman uzak durması gerekir. İşte bu güzel ahlak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyorlar ki, bir kavim hidayete erdikten sonra cedele girmedikçe dalalete düşmez. Bir kavim, bir topluluk hidayete erdikten sonra cedelleşmeye, cidalleşmeye girmedikçe, girişmedikçe dalalete düşmez. Ve yine hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde haklı olduğu halde tartışmayı yerinde bırakan kimseye cennetin ortasında bir köşk vardır. Haklı olduğu halde tartışmayı bırakan kimseye cennetin ortasında bir köşk vardır. Hulasa değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir Müslüman, İslam'ın bu güzel ahlaki değerlerine sahip olan bir kimse olmalıdır. Basiretli bir Müslüman, tevhidi anladığını, kavradığını söyleyen bir Müslüman, İslam'ın buradaki vaaz edilen bu güzel ahlaki değerlerine sahip olan, onlarla kendisini teçhiz eden bir kimse olmalıdır. Bu kimse, kardeşlerini Allah için seven, onlara buğz etmeyen, onları terk edip yardımsız bırakmayan, onlara nasihat eden, onların nasihatlerini dinleyen, zalim de olsa, mazlum da olsa onlara yardım eden ve onların ellerinden tutan birisi olmalıdır. Bu onun için mükemmel bir ahlaktır. Ve yine bu kimse, Müslümanların kederleriyle kederlenen, dertleriyle dertlenen ve yaralarına melhem olmaya çalışan bir kimse olmalıdır. İşte bu basiretli bir Müslümanın güzel ahlakıdır. Ve yine bu kimse, kardeşlerine zulmetmeyen, onların ayıp ve kusurlarını araştırmayan, yalanlarıyla kardeşlerini aldatmayan, alışverişinde onları kandırmayan, alacağına vereceğine dikkat eden, bu hususta kardeşlerine zulmetmeyen bir kimse olmalıdır. İşte unutmayın ki bu da o insanın ahlaki değerlerindendir. Bunu mutlaka yakalaması gerekir. Ve yine bu kimse değerli kardeşlerim, kardeşlerine güler yüz gösteren, onlara alçak gönüllü davranan, onlara üstünlük taslamayan ve onları hakir görmeyen birisi olmalıdır. Onlara çirkin söz söylemeyen, onların kalbini kırmayan, onlara vermiş olduğu sözde duran birisi olmalıdır. Bu da unutmasın ki onun için mükemmel ahlaki değerlerdir. Ve yine bu kimse, kardeşlerini bir takım hikayelerle aldatarak, kandırarak, ben şunu şunu da yaptım, ben şunu şunu şöyle ettim şeklindeki ifadelerle kendisini övmeyen, hatta kendisini övseler bile buna müsaade etmeyen birisi olmalıdır. Bu da gerçekten çok güzel bir meziyettir. Yani kardeşlerini bir takım hikayeler anlatarak kandırmayan, onlara karşı ben şunu yaptım, şunu ettim, ben şöyleyim, ben böyleyim şeklinde kendisini övmeyen, hatta kendisini övseler bile buna müsaade etmeyen birisi olmalıdır. Çünkü basiretli bir Müslüman çok iyi biliyor ki kendisine iman ettiği din bu gibi şeyleri benimsemez, bunlardan nefret eder değerli kardeşler. Bunlardan nefret eder. Hulasa değerli kardeşlerim, Müslüman her haliyle Müslüman olmalıdır. Müslüman bütün tavırlarıyla ahlaklı ve edepli olmalıdır değerli kardeşlerim. Son sözümüze dikkat edin. kim toplumunda sevilen birisi olmayı istiyorsa, kim toplumunda saygı duyulan birisi olmayı istiyorsa, kim toplumunda çevresinde sözü dinlenen birisi olmak istiyorsa, ilmen ve ahlaken terakki etme mecburiyetindedir. İlmini ve ahlakını düzelten, artıran, güzelleştiren birisi olma mecburiyetindedir. Öyleyse son sözümüz değerli kardeşlerim, buraya kadar anlatmış olduğumuz İslam'ın bu mükemmel vasıflarıyla Rabbul İzzet bizleri vasıflandırsın. Bizleri İslam'ın anlattığı bu hayırlı ahlaki değerlerle ahlaklandırsın. Bizlere bu hususta yardım etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.